gdzie on tak w pewnym momencie się zasępił i powiedział, że no ale co tam on, co te 6 lat od siatki jego, co te wszystkie pobicia, tortury, kiedy jego zdaniem o wiele bardziej przez te lata cierpiała jego żona. I od to w tego, książce jest. To od tak. tego się zaczęło, no i właściwie Władysław Frasyniuk, potem jego córki, po raz pierwszy tak bardzo się zwierzyli publicznie z tej swojej osobistej, bardzo dramatycznej historii. Tak, bo jest taki moment w książce, gdzie rzeczywiście pan Władysław mówi, że ja tu sobie, prawda, walczyłem, ale mogłem walczyć, tak? Mogłem się bronić, mogłem się bić, mogłem sobie pozwalać w tych relacjach z SBK-ami, klawiszami i tak dalej. I niejako odciąć się od prawdziwych tak. problemów. Siedzieć sobie tak. za kratkami tak. i być poza tym. A Krystyna była kompletnie bezbronna, była sama z tymi dwiema dziewczynkami. No oczywiście otoczona rodziną, sąsiadami i tak dalej, no ale to nie o tego typu... I szturmowana najgorszymi wieściami. Otóż to. O zdradach męża, o tym, że uciekł, że zapomniał o niej. Tam dochodziły do niej przeróżne informacje. Oczywiście inspirowane przez SBC-je także. No, szturmowane również przez tych, którzy non-stop pod domem, że tak powiem, biwakowali. Biwakowali, skandowali w obronie Frasyniuka. Oczywiście tych bodźców było mnóstwo. Nie, ja myślę o tych, którzy śledzili. Ale śledzili tak. Tam byli wszyscy dosłownie tak. pod tym blokiem w pewnym momencie. Zresztą najmłodsza córka Frasyniuków znalazła na to radę w pewnym momencie, mając 5 czy 6 lat wówczas. Bombardowała w nich z pierwszego piętra śmietankami, takimi małymi, które dostawali od rodziny w Niemczech. Tak, otwierała i wylewała na głowę SBK-om. Także założyła wówczas z sąsiadem Pawełkiem taki podwórkowy ruch oporu, co zresztą dość gęsto w książce opisujemy. Mm-hmm. No właśnie, te dwa małżeństwa, bardzo kochające się i no, niesamowicie doświadczone, bo oczywiście wszyscy ci męscy bohaterowie byli, że tak powiem, więzieni lub później internowani. Już teraz nie będziemy, że tak powiem, tych szczegółów przekazywać, bo po pierwsze było tego bardzo dużo, po drugie no, drastyczne. W książce to wszystko jest, można na ten temat przeczytać. Ale przecież i panie również. No, jest opowieść o Gołdapi. I to... Myślę, że historia znacznie mniej znana od tych męskich obecności w więzieniach i internatach. Tak, Gołdap to był bardzo ważny punkt historii dla nas. Oczywiście mieliśmy mnóstwo źródeł, natomiast tutaj decydującym dla nas spotkaniem było spotkanie z niestety nieżyjącą już Izabelą Cywińską, która nam o tej swojej drodze do Gołdapi i o swoim pobycie tam opowiedziała. I możemy to zdradzić, bo chyba wcześniej za dużo o tym nie opowiadaliśmy, że w piosence o Gołdapi, zresztą w książce też, tam jest mnóstwo elementów z tych rozmów z Izabelą Cywińską. Mnóstwo elementów z jej życiorysu i z jej osobistych przeżyć. No to oczywiście dość luksusowy, jak na ówczesne czasy, komunistyczny ośrodek wypoczynkowy, w którym w towarzystwie imitacji palm egzotycznych postanowiono urządzić ośrodek internowania dla kobiet. Odłączono je wówczas brutalnie od dzieci, wywieziono niemal pod granicę Związku Radzieckiego. No i trzymano przez wiele, wiele miesięcy w wielkiej niepewności. Aczkolwiek panie, jak to kobiety, bardzo, że tak powiem, umiejętnie ten czas zagospodarowywały, o tak można powiedzieć, bo trzeba to było jakoś przetrzymać. Prawda? Nikt nie radził sobie wówczas tak. No, podczas internowania, jak kobiety w Gołdapi urządziły uniwersytet, naukę języków, teatr, kółko modlitewne, tam było dosłownie wszystko. Kobiety, część z tych kobiet wyjechała z Gołdapi dokształcona, rodziły się wielkie przyjaźnie, samopomoc wielka. Myślę, że ta Gołdap była czymś wielkim i to jest, myślę, że kolejna opowieść na kolejny hollywoodzki film. Mm-hmm. No tam oczywiście była również pani Halina Mikołajska, no ale nie wszystkie zdrowe wróciły. Jedna z tych bohaterek, o których państwo piszą, no i wtedy chyba zaczęła chorować. No tak, mowa o Gai Kulon, tak. Mm-hmm. Zaczęła chorować i mało tego, nie była leczona, została całkowicie zaniedbana podczas internowania. Nie wiadomo, ona sama sobie do końca z tego sprawy nie zdawała, zupełnie nie zdawał sobie sprawy z tego Jacek Kuroń. On sam zresztą przebywał w tamtym czasie, nie był na wolności. No i właściwie do jej śmierci to małżeństwo Kuroniów zaledwie dwa razy na chwilę się spotkało. Także nawet nie mieli okazji w jakiejś normalnej, cywilizowanej formie się pożegnać. Mm-hmm. Była to rzeczywiście bardzo tragiczna historia, zakończona już w 1982 roku, trzeba zaznaczyć, w którym zmarła Gaja Kuroń. Tak. Uff. Proszę państwa, teraz zajrzymy do rozdziału 23, Lechu. Co masz do powiedzenia? Bo tak wybrałam dwa rozdziały, nie sposób 37 omówić, tak jak nie sposób przeczytać wszystkich fragmentów w trójce. I pewnie zwrócę się teraz do pana profesora. Jest pan z nami, panie profesorze? Pan Marcin? Jestem, oczywiście. Mhm. No, tutaj takie zdanie ważne jest, ono tak potwierdza to, co już wcześniej mówiliśmy. Potrzebujemy nowych opowieści, takich, które nauczą nas żyć z pękniętymi bohaterami. Do czego zmierzam? No, pominęliśmy to najbardziej znane, najsłynniejsze małżeństwo, czyli państwa Wałęsów. O tyle też znane, że przecież powstało kilka książek, no chociażby sama książka bardzo istotna Danuty Wałęsowej, czy no w każdym razie przy jej ogromnym udziale pisana. No właśnie, ci pęknięci bohaterowie i cała ta nasza historia, która jest o tyle tutaj ważna, że ona nas prowadzi ku przyszłości, bo taką radę, czy taką sugestię panowie, czy przepraszam państwo, zamieszczają w tej książce, że właśnie ta pęknięta historia jest jakoś, czy oparta na działalności pękniętych, czy niekrystalicznych do końca bohaterów, jest no taką zapowiedzią tego, co się wydarzy i co się właśnie dzieje na naszych oczach. Pan profesor, a ja zaraz otworzę na właściwej stronie książkę, żeby móc się podeprzeć cytatem. Tak jest. Żaden z nas nie jest historykiem. Nie mamy kompetencji, żeby starannie raz jeszcze przeszukać analizowane już i nieanalizowane zasoby zgromadzone w Instytucie Pamięci Narodowej i orzec raz na zawsze o stopniu ewentualnej współpracy Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa. W związku z czym w tej książce, żeby jakoś i z tym wątkiem się zmierzyć, spróbowaliśmy zamiast tego zadać pytanie, dlaczego ta sprawa jest aż tak ważna i aż tak bolesna i jak to się stało, że polski dyskurs publiczny, polska opinia publiczna została tak wyraźnie podzielona na dwa niemogące się porozumieć obozy. Jeden z nich, który mówi, że nie ma mowy o żadnej współpracy i jakiekolwiek wspominanie o tym jest szkalowaniem pewnej świętości i jak Polacy mogą być tak nierozsądni, żeby podważać pomnikowość Lecha Wałęsy. I drugi obóz, który mówi, jeśli była jakakolwiek współpraca, a według tych ludzi była, to przekreśla absolutnie wszystko, nie tylko czego dokonał sam Lech Wałęsa, ale i w ogóle co zostało w tej niezwykłej dekadzie Solidarności wypracowane. Jeśli była współpraca, a była, mówi ten drugi obóz, to cała transformacja ustrojowa, cały proces pokojowego przejęcia władzy był tak naprawdę jakąś formą ustawki. Wydaje mi się, że jeśli tak bardzo wyraźnie położymy obok siebie na stole te dwie pigułki, z których każe nam się wybierać, no to widać wyraźnie, że one są jakimś fałszywym wyborem. Są jakąś rzeczywistością wyłącznie wirtualną, polityczną, która nie uwzględnia tych pogmatwanych ludzkich losów, tego, że w pewnym etapie można popełniać błędy, w innym postępować inaczej, że świat nie jest prosty i czarno-biały, i że to nie jest tak, że indywidualne decyzje jednej osoby przekreślają lub uświęcają cały ruch społeczny. I wydaje mi się, że to jest jedno ze źródeł tych problemów, które mamy z rokiem, którego nie potrafimy jakoś świętować, który nie stał się jednak ważną częścią naszej tożsamości, a mógłby, a powinien. Problem jest taki, że próbujemy tę solidarność za bardzo idealizować albo za bardzo demonizować, nie dostrzegając tego, co dla nas i przy pracy nad musicalem i zwłaszcza przy pracy nad książką było niesamowicie fascynujące, że ten ruch był popękany. Wiele z tych postaci było wewnętrznie pękniętych, mierzących się ze swoimi słabościami, ze swoimi traumami. Wiele z nich nie zgadzało się między sobą. Tam były te konflikty i personalne, i ideologiczne. I wydaje mi się, że fenomen Solidarności polega na tym, że ona była silna nie pomimo tych pęknięć i różnic, ale właśnie dzięki nim. Ja może z przymrużeniem oka uzupełnię nieco, że no Marcin zaznaczył, że nie mamy przygotowania historycznego, natomiast mam wrażenie, że mamy kilka innych zalet, albo się tymi zaletami we troje wzajemnie uzupełniamy. I ostatnio dotarło do mnie, że być może jedną z tych zalet jest też jakaś intuicja. Odwołam się do tego przedwczorajszego obiadu z Henryką Krzywonos. Ona nagle tak się zadumała, mówi: skąd wyście wiedzieli, w jaki sposób my rozmawialiśmy w tamtych czasach o Wałęsie? I odwołała się do właśnie tego utworu w musicalu. Lechu, co masz do powiedzenia? Mówi: tak właśnie wyglądały nasze rozmowy o Wałęsie, ale to były tajne spotkania i nigdy dotąd my nikomu o tym nie opowiadaliśmy. W jaki sposób i co my tam mówiliśmy? A ja to zobaczyłam po latach w waszym musicalu. Zresztą słowo intuicja też tutaj pojawia się w książce na początku rozdziału czy takiej dużej kwestii akapitu dotyczącego Lecha Wałęsy. Od tego zaczynam, że on miał po prostu intuicję. Najpierw miał intuicję, potem jeszcze umiejętność porozumiewania się z kolegami, z tłumem i słuchania swoich mentorów, bo tam też bierze się ich pod uwagę. Zarówno Mazowieckiego, jak i Geremka. Więc tutaj są też takie słowa klucze, które powtarzają się, prawda? Z jednej strony kompromis, a właśnie z drugiej strony takie właśnie jakby cechy, słowa, które charakteryzują podstawowe cechy tych bohaterów, no, bo to są wszystko bohaterowie, to co do tego nie ma dyskusji, no, nie mamy co tutaj drążyć tego nawet. Tak, opowieści naszych rozmówców o Wałęsie były moim zdaniem pasjonujące. Mnóstwo było tego typu właśnie opowieści, że Wałęsa wydawał się nie słuchać, wydawał się nie brać pod uwagę zdań pozornie mądrzejszych doradców, po czym nagle w niespodziewany sposób błyskotliwie z nich korzystał, biorąc to, co w tych opiniach najlepsze, odrzucając to, co jego zdaniem nie nadawało się do ostatecznych wniosków. I tego typu opowieści właśnie mieliśmy mnóstwo, no jak choćby historię z Okrągłego Stołu, gdzie widywano Wałęsę rozwiązującego krzyżówki, pozornie kompletnie niezainteresowanego obradami. I nagle Wałęsa odrywa się w pewnym momencie od krzyżówki, unosi wzrok i puentuje jakąś myśl w sposób niezwykle trafny. Dla wszystkich do dzisiaj Wałęsa pozostaje osobą, postacią wręcz nieodgadnioną i w jakimś stopniu wręcz wybitną. No, opisują, że zresztą też państwo, ten moment, kiedy składa ten pierwszy podpis, jeszcze w roku 70. Przecież to był ten czas grudniowej tragedii stoczniowców. I on, no, w książce tak jest, ja temu ufam, ja zresztą to wiem od dłuższego czasu, że po prostu machnął tam coś. I już, dopiero... I znów powołuje się na książkę, dopiero działacze KOR-u mu uświadomili nic nie podpisywać. Ile podpisów w życiu składamy, w ogóle nie czytając, zamykając oczy, właściwie tylko dbając o to, żeby ta ręka się, że tak powiem, sprawnie zachowywała i to wszystko. No tak, Wałęsa kierował się intuicją przez niemal całe swoje życie i bywał w tym przynajmniej doskonały. No zresztą cytujemy taką historyjkę, kiedy on jednemu z komunistów opowiada, że no Geremek no to niezwykle tęga głowa, mędrzec, no tylko, że Geremek musi dochodzić do tych swoich myśli, długo się zastanawiać, wypracowywać te myśli, a ja, mówi Wałęsa, ja to po prostu wiem. Tak, że tak powiem, od postaci Wałęsy poprowadzimy link do postaci niewspominanej dzisiaj, do Anny Walentynowicz, która w musicalu no, nie jest pierwszoplanową postacią, no, ale no, bardzo mocno jest zarysowana, no, ładnie pokazana. Anna Walentynowicz, która, skoro była mowa o pęknięciach, konfliktach i tak dalej, w jakimś momencie, mówiąc delikatnie, rozstaje się z Lechem Wałęsą. I tutaj zwracam się do pana profesora Marcina Napiórkowskiego. Z punktu widzenia, że tak powiem, kobiety patrzącej na sprawę, no to było dosyć trudne rozstanie, nie z punktu widzenia polityki i debat, bo przecież była matką chrzestną jednego z synów, tak? Córki Wałęsów. Córki państwa Wałęsów. A więc matka chrzestna, a tutaj nagle konflikt. Oczywiście ja skróciłam tę historię, no ale do tego też doszło. Opowiada także o tym w swoim monodramie Agnieszka Przepiórska, która... Przepiękny monodram. Prawda? Która właśnie... No zresztą premierę miał ten monodram w jednej z postoczniowych hal w Gdańsku 2 lata temu. Tak w okolicach urodzin właśnie Anny Walentynowicz. No i właśnie też jest o tym pęknięciu owego związku z takim bólem, ale też taką drapieżnością powiedziane. Pan profesor Marcin Napiórkowski. Tak, nie wiem, co mógłbym dodać. Te indywidualne, personalne pęknięcia bardzo się na historii Solidarności odbiły oczywiście. No, nie jest to dziwne, jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak niezwykle pełnokrwistą, wyrazistą postacią była każda z tych osób w Solidarności. No, jak sam Wałęsa to kiedyś ujął, walcząc o wykreślenie Anny Walentynowicz z lokalnych władz związku, nie może być w Solidarności dwóch słońc. Może się mylił. Może patrząc retrospektywnie, dało się jednak budować ten związek wokół bardziej rozproszonego przywództwa, a może nie. Może ten jeden symbol był niezbędny. No i wtedy pytanie, które też w książce kilka razy stawiamy, czy to na przykład musiał być mężczyzna? Czy skoro cały strajk zaczął się od wyrzucenia ze stoczni właśnie Anny Walentynowicz, to czy możemy sobie wyobrazić alternatywną rzeczywistość, w której to ona byłaby przywódczynią Solidarności? I jak wtedy potoczyłyby się te losy, bo przypomnijmy, ona nie była zwolenniczką rozmów w Magdalence ani przy Okrągłym Stole. A też ważna jest, że tak powiem, praktyka. Pani Anna miała ogromną praktykę, ponieważ od lat 50. pracowała w stoczni, więc ona coś wiedziała na temat tego zakładu pracy, relacji międzyludzkich. Na początku. No, dla mnie Anna Walentynowicz to jest po prostu żywy odpowiednik Birkuta, bohatera, tak, Człowieka z marmuru. Jako bardzo młoda kobieta przeżywa ten awans społeczny, klasowy, związany właśnie z przejściem z małej miejscowości do tego wielkiego zakładu pracy. Rzuca się w ten wir pracy, zostaje sprawaczką, przodowniczką pracy, otrzymuje mnóstwo tytułów, bardzo szybko rezygnuje z wygodnej potencjalnie kariery, bo wtrąca się w nie swoje sprawy, bo walczy o bezpieczeństwo, poprawę warunków pracy, godność, nie tylko dla siebie, ale dla koleżanek, kolegów. Staje się z tego znana, jest taką osobą, która ciągle sprawia kłopoty, nigdy nie gryzie się w język, nigdy się nie poddaje. No i rzeczywiście, kiedy pada ta decyzja o tym, że niedługo przed emeryturą ona zostaje zwolniona, no to Borusewicz czuje, że to jest ten moment, kiedy rzeczywiście można porwać ludzi i to jest ten moment, kiedy nie możemy tego puścić płazem, bo to nie jest byle kto, to nie jest Anna Walentynowicz, ale kiedy pojawia się pytanie, kto powinien stanąć na czele strajku, Borusewicz mówi, no głupio, żeby Anna Walentynowicz protestowała we własnej sprawie jakoś tak niezręcznie. No i ostatecznie proszą o pomoc Wałęsę, który jest w identycznej sytuacji, też zwolniony ze stoczni i protestuje we własnej sprawie i nikomu to nie przeszkadza. Zresztą też państwo cytują Annę Walentynowicz, że jak to ma być baba na czele strajku, no nie bardzo. Tak więc, że ona sama, nie, znaczy, to jest z drugiej ręki wiadomość, to znaczy od Janusza, tak? Janusza, czyli syna Anny Walentynowicz. Sami państwo słyszą, ile tu jest wątków, to jest gąszcz, to jest po prostu kosmos, cała ta historia, którą państwo opisują. Jeszcze mamy, no mamy już niewiele teraz czasu, a chciałoby się tak z 2 godziny, więc w tej sytuacji proponuję, a gdzież my tutaj mamy jakiś utwór? Mamy. Bardzo proszę, w tej sytuacji zróbmy dym. Czy na końcu tej kolejki dają sen? Czy marzenia, a nie lęki spełnią się? Czy ta noc się zdaniem zmęczy i wpuści dzień? Kolejny dzień, jeszcze jeden dzień, całkiem niezły dzień. Może to nie raj, lecz całkiem fajne lato jest. Może nie Rio, lecz mamy też słońce i plaże. Znów woła, historia mnie. Ja bym chciał z tego koła, ej. Ej, wyłamać cały naród, niech dobrze żyją wszyscy, a nie gnić w tym nadal zaprogramowani jak Simsy, ha? One mogą chociaż pić, jeść, kimać. Tu się zrobi gra o tron, gdy nadejdzie zima. Co to było, co się właśnie wydarzyło? Co to było, co się właśnie wydarzyło? To pułapka, ale to wyzwanie trzeba przyjąć. I tak iść, zgnieciemy tych wyborów, nie przeżyje. No, a dym był oczywiście w teledysku, nie w trailerze. W związku z tym nie mieliśmy okazji posłuchać, więc mam taką propozycję, żeby ten utwór, który miał zakończyć nasze spotkanie, był właśnie tym teledyskiem, no bo dym musi się pojawić podczas dzisiejszego naszego spotkania. Tak więc taka informacja skierowana do państwa za szybą, do Haliny Leszczyńskiej i Wojciecha Dorosza. Przypomnę, że naszymi gośćmi jeszcze, no już bardzo krótko, są panowie na łączu. Mirosław Wlekły i Marcin Wyrkowski. Bardzo dziękuję. To my. To powiedział pan profesor. Bardzo się cieszymy. Za moment już pozwolę panom rozpocząć piękną czerwcową noc w wariancie relaksowym. Tylko zastanawiam się, co jeszcze tak bardzo ważnego powinniśmy powiedzieć na temat tej książki, która leży przede mną. No, jest na pewno ta cała historia trudnego momentu Solidarności już po karnawale, już po stanie wojennym i to ważne pytanie, co się stało z Solidarnością, co sprawiło, że coś się potoczyło nie tak. Panowie, państwo odpowiadają tam takimi 3 hasłami. Różnice sprawiły, ambicje sprawiły i teorie spiskowe sprawiły. Nie rozwiniemy tego, ale to pytanie już od bardzo dawna sobie zadajemy. Zadawał sobie Jan Klata, tworząc swojego H w Stoczni Gdańskiej w 2004 roku już. Co się stało z Solidarnością, z tym z tym, co, z tym wielkim, wspaniałym, co zbudowało ów mit, teraz już tak to nazywamy, pozytywny. No a też moglibyśmy teraz zapytać, co się z nami stało, dlaczego nie możemy jak z takiego źródła pić z tego mitu i budować jakąś wielką, wspaniałą przyszłość. Pytanie bez odpowiedzi, absolutnie retoryczne, bo oprócz tego jeszcze jest świat, jest nasze otoczenie, jest ten kontekst, który no i tak nie pozwoliłby nam być do końca spójnymi i szczęśliwymi. Także ja chyba podziękuję już panu profesorowi. Pan profesor Marcin Napiórkowski był naszym gościem na Łączu. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że spotkamy się, kiedy zakończymy naszą lekturę, kiedy ukaże się płyta. To może jest jakiś rodzaj takiego właśnie zebrania wątków, uporządkowania myśli, bo na razie jest to taki las gęsty. Także bardzo dziękuję, a najbliższe minuty pozostawiłam sobie na... Jak to nazwać? Nie jest to dygresja, nie jest to postscriptum, ale jest to zupełnie nowy wątek, gigantyczny, który pojawił się w mojej głowie wczoraj. Otóż dostałam wiadomość z Teatru Powszechnego w Warszawie, że za tydzień, 22 czerwca, odbędzie się premiera. Premiera, która postawiła moje loki na mojej głowie moje loki. Premiera zatytułowana Metoda na serce, śledztwo. I wszystko zaczęło się od absolutnego wydarzenia medialnego, które jest dziełem pana Mirosława Blekłego, który siedzi przede mną. Czyli zaczęło się od tego, no oczywiście w takim wariancie prezentacyjnym, czyli właśnie medialnym, pańskiego podcastu. Czyli właśnie nie tyle podcastu, serialu podcastowego, co już jest wydarzeniem, w dodatku reporterskiego. Ja będę liczyła minuty, to znaczy poproszę Wojtka, żeby policzył minuty, ile pan ma na opowiedzenie tej historii, jeżeli zakładamy, że zakończymy nasze spotkanie właśnie teledyskiem do musicalu 1989. W skrócie, potężny temat, naprawdę, jeżeli się otworzy te drzwi ciężkie, to za nimi jest otchłań. Temat, którym z przerwami zajmowałem się właściwie dekadę. Mija dekada od mojego pierwszego reportażu na ten temat. To był na początku reportaż prasowy, opublikowany w dużym formacie. Zainteresowała mnie krótka notka w gazecie lokalnej o tym, że były ksiądz i nie doszła zakonnica. No dość brutalnie traktowali czworo dzieci, dla których byli rodziną zastępczą. Zaintrygowała mnie ta notka, poszedłem za nią, spotkałem się z tym małżeństwem, napisałem reportaż. Oni za ten czyn zostali skazani, natomiast przez długie lata, na 5 lat, bo taki był wyrok, wcale tej kary nie odbywali. Wywijali się organom sprawiedliwości. Mało tego, rozpoczęli niesamowitą dla mnie i dla moich słuchaczy działalność, która polegała na wkręcaniu zazwyczaj kobiet w średnim wieku. Wkręcaniu w taki sposób, że opowiadali im o tym, że o swoich niesamowitych znajomościach ze znanymi postaciami, albo sami podawali się za osoby, którymi nie byli. Jedną z kobiet udało się przekonać, że bohaterka mojego reportażu jest jej siostrą, potem siostrą bliźniaczką. Wszystko jest to niesamowite, a ukrywa się pod hasłem przemoc psychiczna, która w Polsce pozostaje niekarana, nienamacalna, którą trudno ścigać. Wszystkie te ofiary, o których ja opowiadam w moim serialu reporterskim, czy tam większość z nich, próbowała zgłaszać potem, po tym jak już odkryły, co się działo w ich życiu, zgłaszać to policji czy prokuraturze, no ale ci śledczy pytali wówczas, no ale czy są ślady pobić? Nie ma. Czy coś państwu są ofiary w ogóle, prawda? Nie. No to jakimi jesteście ofiarami? Co wam się stało właściwie? Co my tu mamy ścigać? Nie ma nic do ścigania. I o tym jest nasz spektakl, mam wrażenie, w reżyserii Katarzyny Szyngiery. Dodam tylko. O tym, czego ja tak naprawdę nie poruszałem w tak dogłębnie w moich reportażach. Ja w moich reportażach głównie opowiadałem tę niesamowitą historię, którą trudno tak naprawdę streścić w kilku minutach, oczywiście, bo ona jest trudna do opowiedzenia nawet w kilku godzinach. Natomiast teraz podczas pracy nad spektaklem przede wszystkim staramy się z Kasią zrozumieć, co się wydarzało przez te wszystkie lata. Co tam się działo, do jakich mechanizmów dochodziło i dlaczego te osoby tak łatwo, przynajmniej tak nam się wydaje słuchaczom, dawały się tej parze przestępców, trzeba tak to nazwać, wkręcać w dodatku w tak niesamowite historie. A pomaga nam w zrozumieniu tych wszystkich mechanizmów no niesamowity profesor tutaj warszawski, profesor Daniel Boduszek, psycholog kryminalny, który specjalizuje się w psychopatii. Nie wiem, czy mogę zadać to pytanie. Dla mnie ten podcast jest na razie jeszcze tajemnicą, bo ja przyznaję, nie miałam pojęcia, że on istnieje. Szczerze mówiąc, nie jestem pewna, czy stać mnie psychicznie na obejrzenie tego całego serialu. Także to jeszcze przede mną. Może uda mi się pójść na spektakl. To będzie pewnie przepuszczone przez teatr łagodniejszej postaci. No nie wiem, jak to określić. Ale ponieważ sprawa jest mi naprawdę nieznana, a na pewno bardzo świeża dla mnie, nie wiem, czy mogę zadać pytanie o to, co z tymi głównymi bohaterami? Oni wreszcie zostali skazani? Znaczy, do pierwszego skazania doszło w 2014 roku. 10 lat temu. I co? Siedzą od dosłownie pół roku zaledwie. Aha. Także całe lata udawało im się wywijać, unikać tej kary. Czyli oni słuchali pańskiego, teoretycznie pańskiego podcastu? Myślę, że tak. Czytali reportaż na pewno, aha, a potem chyba słuchali podcastu. Często zastanawiam się, jakie były ich reakcje. No właśnie, ja też pomyślałam, ale zatrzymałam się przed, że tak powiem, wypowiedzeniem tego. Siedzą. Ostatecznie ten wyrok ograniczono do 3 lat, także za 2,5 roku opuszczą mury więzień. O, łagodny wymiar kary. Dość łagodny. Natomiast zostali skazani tylko i wyłącznie za znęcanie się nad dziećmi, za cały szereg, w moim odczuciu, przestępstw, o których mówiłem, tych z rozdania psychicznego. Oczywiście do skazań nie doszło, ofiar jest mnóstwo, koszty ofiary poniosły olbrzymie. No i tutaj nasz specjalista od psychopatii twierdzi, że to nie jest koniec tej historii, że ta historia niestety prawdopodobnie będzie miała swój ciąg dalszy, być może nie mniej tragiczny. Czy więc pański najpierw reportaż, później serial podcastowy, następnie spektakl nie mogą być takim argumentem za podjęciem decyzji na tyle drastycznych, jakby powiedzieć, skrajnych, radykalnych, radykalnych, by powstrzymać to zło? Ja mam nadzieję, że spektakl będzie takim impulsem. Pracujemy nad tym. Ale spektakl jest bardziej niszowy w stosunku do tego, co dzieje się w sieci. Zgadza się, ale ja się przyznam tutaj bez bicia, że ja podczas tej wieloletniej pracy nad tym serialem reporterskim, muszę tutaj dodać, że spektakl wyprodukowany przez magazyn Opinii Pismo, bo tego nie zaznaczyłem, tak, pod tytułem Śledztwo Pisma, to był pierwszy sezon Śledztwa Pisma. Ja podczas całego tego procesu opowiadałem tę historię, ale dopiero teraz sobie zdaję sprawę, nie do końca ją rozumiejąc. Zresztą nikt nie rozumiał. Ja wówczas nawet próbowałem pójść do psychiatry, psychologa. Ta historia wszystkim wydawała się tak nieprawdopodobna, tak niezrozumiała, że nikt nie był w stanie jej zinterpretować. No choćby jednym z bohaterów mojego podcastu, ekspertów, mogę tak rzec, jest jeden z byłych szefów Centralnego Biura Śledczego, który zajmował się tą historią, fragmentem tej historii jako prywatny detektyw. Aha. No i on powiedział, że to jest zdecydowanie najbardziej niesamowita historia w jego życiu, że on w CBS-u się z tego typu historią nigdy nie spotkał i on podczas szkolenia młodych detektywów nawet nie ośmiela się o niej opowiadać, no bo mówi, nikt mu w to nie uwierzy, poza tym tego typu historia i tak już się nie powtórzy, więc w ogóle nie ma sensu o niej mówić, bo on też tak naprawdę jej do końca nie rozumie. Sam zresztą podczas rozmowy ze mną się przyznał, że nie jestem psychologiem, nie jestem specjalistą. Trudno mi to pojąć, co tutaj się dzieje. No ale zjawisko psychopatii jest niepowszechne oczywiście, ale jest to bardzo duży problem, jeżeli chodzi o psychiatrię. Nie do końca jeszcze zbadany, no wciąż badania są w toku, rozwijane. Psychopatologii. I tutaj właśnie bardzo zdajemy się na naszego eksperta, profesora Daniela Boduszka, no, który jest światowej klasy specjalistą w tej dziedzinie. No tak, to zupełnie inny temat, ale rzeczywiście rozumiem, że zaczyna się problem od momentu, w którym nie można postawić diagnozy jednoznacznej. No tak, oczywiście w diagnozie, badaniu musieliby się poddać moi bohaterowie. Oni siedzą w więzieniu i jestem przekonany, że na takie badania nie zgodziliby się, a dopiero oczywiście długie, mozolne badania mogłyby doprowadzić do wydania takiej pewnej, stuprocentowej diagnozy. No tak, no, ale w jej następstwie powinno nastąpić leczenie. Niestety tego się wyleczyć nie da, ale tu oczywiście głos należałoby oddać specjalistom, tak, nie jestem kompetentny. Tak, sobie troszkę dywagujemy, ale to rzeczywiście jest sytuacja, znaczy cała ta historia jest no... Ja myślę, że słowo bezradność tutaj gra, bezsilność, bezradność gra wielką rolę, bo mamy do czynienia z czymś, czego się nie da wyleczyć, z czymś, czego nie da się do końca ukarać, przynajmniej na razie nie w Polsce, z czymś, przed czym w spektaklu będziemy starali się przestrzec, opowiedzieć o pewnym zjawisku, który nie każdy z nas zna, większość z nas tego nie rozumie, natomiast poprzez obejrzenie, dogłębne wejście w tę historię można przynajmniej chociaż troszeczkę dotknąć, zrozumieć i być może wyciągnąć dla siebie jakieś z tego wnioski. Proszę Państwa, tak bardzo mroczny, bardzo bolesny temat i rzeczywiście no, na razie no, nie ma ratunku. Po prostu musimy się z tym pogodzić, że tak jest, ale... No, tak, no, trzeba zobaczyć najpierw spektakl, a jeżeli Państwo są na tyle mocni, a nie obejrzeli jeszcze podcastu, bo rozumiem, że on jest dostępny. Tak, śledztwo Pisma jest bezpłatnie dostępne na stronie Pisma, także na YouTubie, Audioteka, Spotify, właściwie na wszystkich możliwych kanałach, gdzie się słucha podcastów, tam śledztwo Pisma. Już nie tylko ten mój pierwszy sezon, ale kolejne sezony gorąco zachęcam do słuchania śledztw Pisma, a na spektakl zapraszam 22 czerwca do Teatru Powszechnego w Warszawie, reżyseria Kasia Szyniera. Czyli właśnie jedna z autorek książki, trójki jak tak, autorów i książki. Musicalu 1989. Oczywiście. To ja bardzo panu dziękuję. Pan Mirosław Wlekły był naszym gościem w studiu. Fajna przygoda, że można niezależnie od wagi tematów ciężarne. No więc, że może taką przygodę w czerwcową, króciutką noc, jak pan wyjdzie na zewnątrz, to już będzie świtało już za chwilę. Tak, ja też bardzo dziękuję. Dobrej nocy życzę. No i na zakończenie dodam jeszcze, że też wszyscy niecierpliwie czekamy na tę płytę musicalową. Przypomnę, muzyka Andrzej Mikosz Weber. Wiemy od Webera, że płyta prawdopodobnie we wrześniu ujrzy światło dzienne, także wszyscy nie możemy się doczekać i myślę, że radio rozgłośnie również, żeby wreszcie puszczać te kawałki, które są osiągalne tylko w teatrach w Krakowie i Gdańsku do tej pory. No tak, oczywiście. No mamy jeszcze cytowany przez nas wielokrotnie zarówno trailer, jak i teledysk. Na szczęście bardzo za to dziękujemy, że chociaż tyle. Za moment po w teledysk sięgniemy. Natomiast serdecznie pana zapraszam, kiedy zakończymy już te wszystkie nasze przygody, zarówno lekturową, jak i ewentualnie w ten drugi temat, obejrzymy premierę w Teatrze Powszechnym. Może uda nam się rzeczywiście jeszcze raz powrócić tak jak mówiłam, uporządkować, bo w tej chwili żyjemy właściwie in statu nascendi, to wszystko się dzieje na naszych oczach, to wszystko się toczy, prawda, bo te fakty, o których dzisiaj opowiadaliśmy, znaczy te fakty, te wydarzenia, one no, przytłoczyły nas troszeczkę jednak. Mówiłam o lawinie, no bo to wszystko działo się niemal równocześnie. Tak więc zapraszam pana, jest pan fantastycznym rozmówcą, nasz gość na łączach również. Rozumiemy, że jeszcze nas słucha, także bardzo mu miło. Jest też, zresztą świetnie nas wprowadzał do premiery, tej jeszcze w Gdańsku, tej gdańskiej wersji premiery w listopadzie 2022 roku. Już wtedy przeprowadziliśmy rozmowy i ona sygnalizowała, że będzie się działo. Oj, będzie dym. No i Marcin jest świetnym opowiadaczem. Tutaj dodam jeszcze, że to on wprowadził w temat doskonale aktorów i to on był tym zapalnikiem, dzięki którym aktorzy przede wszystkim pokochali tę historię. Tak jest. Jeszcze raz dziękujemy. Kochamy tę historię. Jest za 20 minut druga. No to już, bardzo proszę, róbmy ten dym. Najpierw zróbcie tu hałas, niech usłyszą w stolicy. Trzęsie się Polska cała, kiedy skaczą robotnicy. Chcę zobaczyć jak hala, znów się buja przybicie. Zróbcie burzę, łapy w górze, niech usłyszą jak krzyczycie. Zróbmy szum pod oknami, zbądźmy sen polityków, by przypomnieć im, że nadal żyją w państwie robotników. A kiedy zapytają, co tu robi ten tłum, odpowiemy całą zgrają. Ten tłum robi bum, zróbcie dym, zróbcie szum, niech się Polska obudzi. Nie zostawiamy w tyle swoich ludzi. Zróbcie dym, zróbcie szum, niech się Polska obudzi. Nie zostawiamy w tyle swoich ludzi. Co wstąpiło teraz w tego elektromontera? To skąd? Jakby prąd, bo tak na mocy przybiera. Sukces jest już tak blisko, narazimy się władzy, to przegramy to wszystko. Kuroń sobie poradzi. Ten gość całe życie stał za wami, a wy chcecie go zostawić za kratami? Już chcecie świętować, już witacie się z gąskami. Zostawiając swoich nigdy nie będziecie szanowani. Ciebie też bym nie zostawił, bo jesteś przyjacielem. Chociaż ciebie nie zamknął, boś za głupi na cele. Boś tak głupi jak ciele. Władza ma w tym interes, bo intelekt na wolności zniszczy ten IPRL. Nie masz dość tych kolejek, ciosów pałką na czerep i gonienia się z ubecją tak jak Berek. Berek. Tu normalność nie istnieje, a wolność to grzech, bo tu tak jest, tak po prostu już jest. Zrobili z kraju bareje, nie udawaj, że nie, bo tu tak jest, tak po prostu już jest. Więc kiedy zapytają, co tu robi ten tłum, odpowiemy całą zgrają. Ten tłum robi bum, zróbcie dym, zróbcie szum, niech się Polska obudzi. Nie zostawiamy w tyle swoich ludzi. Zróbcie dym, zróbcie szum, niech się Polska obudzi. Nie zostawiamy w tyle swoich ludzi. Absolutnie nie zostawiamy swoich ludzi. Świetna lekcja. Bardzo dziękuję również, że nie zostawili nas państwo, panowie, którzy nas słuchają, czyli pan Michał Sternowa, piszący z Krakowa, oraz pan Paweł, który słucha nas w domu. Mamy nadzieję, że dobrze się słuchało. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy również w zeszłym tygodniu nas słuchali i tak ładnie ocenili nasze spotkanie z Operą Bałtycką. Tak troszkę na marginesie, no ale sami państwo rozumieją, dzieje się. I oto przechodzimy do tej drugiej, krótszej części wydania. Pozostajemy na wybrzeżu, jutro i pojutrze. Towarzystwo Przyjaciół Sopotu będzie obchodziło 50-lecie. To jest to, o czym mówiliśmy na samym początku. Oto nasz przewodnik po Sopocie, Wojciech Fułek, i gość specjalny tej właśnie części wydania. Drugim gościem będzie Zbigniew Conowiecki, sopocka legenda też, sopocianin, chociaż miał swoje również miejsce w Gdańsku i w innych miejscach Trójmiasta, zawodowe i rodzinne. Natomiast był przy narodzinach Towarzystwa Przyjaciół Sopotu. Nie dość tego, to był pierwszym dyrektorem Towarzystwa Przyjaciół Sopotu, więc wie najwięcej o początkach tego towarzystwa. Witam bardzo serdecznie. I bardzo nam miło. Przyznam się Państwu, że ja już pana doktora Conowieckiego znam od bardzo dawna, ale z widzenia i ze słyszenia. Natomiast nie znaliśmy się nawzajem do tej pory. No więc taka mała inauguracja przy okazji. Zacznijmy więc. Bardzo proszę, startujemy. Wojciech Fułek. Ja zdawałem wtedy maturę, więc niewiele wiem o początkach Towarzystwa Przyjaciół Sopotu, chociaż dworek Sierakowski zawsze położony tuż koło słynnego deptaka był takim miejscem, w którym coś się działo i przepiękny budynek. Zbyszku, jak to się stało, że doszło do przekazania dworku Sierakowskich na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Sopotu, bo wiem, że zostałeś dyrektorem bez włości Towarzystwa Przyjaciół Sopotu, kiedy ono powstało, bo nie było jeszcze siedziby. Wojtku, to jak ty w tamtym okresie miałeś maturę, to ja broniłem dyplom na Politechnice Gdańskiej i jednocześnie przez całe studia bardzo aktywnie działałem w kulturze studenckiej, głównie w klubie studentów Wybrzeża Żak. Zajmując się i filmem, i fotografią, literaturą, muzyką, no wszystkim, szefując tam różnym grupom artystycznym. I któregoś dnia otrzymałem telefon i zaproszenie do wiceprezydenta miasta Sopotu, Ryszarda Gołębiewskiego. I oczywiście jako bardzo młody, dwudziestoparoletni człowiek stawiłem się, jak to się mówi, pod krawatem u pana prezydenta, a on do mnie mówi: proszę pana, czy nie chciałby pan sobie wydłużyć swojego życia studenckiego i te doświadczenia, które zdobył pan w Żaku przez tyle lat, czy nie mógłby pan wykorzystać, będąc dyrektorem Towarzystwa Przyjaciół Sopotu, które właśnie niedawno, kilkanaście dni temu, żeśmy tutaj założyli z wieloma bardzo zacnymi ludźmi, no ale poza nazwą i statutem nie mamy nic. Ja mówię: ale panie prezydencie, ja pracuję już na Politechnice, mam jakieś plany. On mówi: proszę pana, nie może pan tych planów odłożyć? Ja mówię: mogę. No na 2 lata, panie prezydencie, umówmy się, ja poprowadzę towarzystwo, a po 2 latach jednak będę chciał wrócić do swojego zawodu. No i tak zawarliśmy umowę. No i po uściśnięciu sobie dłoni ja mówię: panie prezydencie, to gdzie miałbym tutaj siedzibę, coś? A on mówi: nie, proszę pana, nic nie mamy, pieniędzy nie ma, siedziby nie ma, może pan w Wydziale Kultury tam przysiąść, tam jest Zdzisław Miodowski, kierownik wydziału, on panu znajdzie jakiś kawałek biurka. No nie. I rozpoczęły się poszukiwania. Okazało się, że właśnie dworek Sierakowskich, który jeszcze na piętrze zamieszkuje rodzina Giedroyciów, ale dół jest już przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej, już tam odnawia, jest szansa, żeby ta siedziba była siedzibą towarzystwa. Oczywiście podejmuje różne kroki, uzgodnienia, udaje się. Jesteśmy na Czyżewskiego w dworku Sierakowskich, siedziba, ale pusta. W związku z tym, no, trzeba ją zagospodarować. Jeżdżę po firmach sopockich, szperam w magazynach Urzędu Miejskiego, gdzie zdobyć jakieś meble. Skompletowałem nawet całkiem nieźle, wyposażyłem cały parter dworku Sierakowskich, no ale nadal nie ma pieniędzy. W związku z tym wymyśliłem, że pojadę po wszystkich firmach sopockich i każdej zaoferuje, że zrobimy taką wystawę, dorobek gospodarczy miasta Sopotu. No muszę powiedzieć, że pieniążki, które zdobyłem, wystarczyły nam na działalność przynajmniej na rok. A muszę powiedzieć, że pierwsze moje wrażenia to nie były te techniczne, organizacyjne, bo dla mnie to było normalne, to się przebijałem w Żaku przez lata z tymi problemami. To był margines. Największe na mnie wrażenie zrobili ludzie, którzy założyli to towarzystwo. Muszę powiedzieć, zawsze wszyscy wiedzieliśmy, że Sopot to jest dawna siedziba i Wyższej Szkoły Plastycznej i Muzycznej, i tam naprawdę całe ulice są, gdzie ludzie, profesorowie z tych uczelni zamieszkują. No muszę powiedzieć, dla mnie człowieka kultury, który wyszedł z tego Żaka, to był baśniowy świat. Ja, jako ten młody człowiek, dyrektor tego towarzystwa, przesiadywałem w pracowni rzeźbiarza profesora Smolany, przez godziny z nim dyskutując, czy szedłem na kawę do Tadeusza Cisiulewicza, malarza, albo do Romka Bukowskiego, który był szefem, wtedy to się nazywało Biuro Wystaw Artystycznych. Wymyśliliśmy niesamowite historie. Bardzo szybko ruszyła działalność programowa. Muszę powiedzieć, że z profesorem Sperskim od razu uruchomiliśmy czwartkowe wieczory muzyczne. Do dziś dnia przez 50 lat odbywają się w Dworku Sierakowskim spotkania. Pamiętam pierwszy nasz muzyczny wieczór, to sam Krzysztof Sperski grał na wiolonczeli, a Ewa Połowocka-Firlej towarzyszyła mu na fortepianie. Muszę powiedzieć, że to do dziś dnia mam przed oczyma. Pamiętam, jak dr Józef Adamczyk, geograf, przyszedł do mnie i mówi, może byśmy wydawali roczniki sopockie. I stosunkowo szybko, ponieważ już w 76 roku już wydaliśmy pierwszy rocznik sopocki. Zgromadziliśmy tam tą radę redakcyjną na najwyższym poziomie. Adamczyk, geograf, Franciszek Mamuszka, historyk, językoznawca, Zygmunt Brodski. No muszę powiedzieć, że i ta aktywność, taki wybuch takiej aktywności, takie zaangażowanie tych ludzi, chęć działania w przekonaniu, że Sopot to jest to wymarzone, to wspaniałe miasto. Mogą oddychać, mogą mówić, wyżywać się w tej kulturze. I muszę powiedzieć, że rozpoczęło się szereg różnych wspaniałych akcji. Językoznawca chociażby Zygmunt Brodski od razu powiedział, dlaczego miasto Sopot używa nazwy Brodwinowo. Jest zła konstrukcja, jeśli zrobimy ocenę jako językoznawca. W związku z tym miasto zmieniło tak, jak powinno być, na słowo Brodwino. Z drugimi kolegami zaczęliśmy walczyć o to, żeby wstrzymać budowę wieżowców wokół zabytkowej siedziby miasta Sopotu, wokół pięknego ratusza. Udało się. Zajęliśmy się parkiem północnym, dokumentacją drzew zabytkowych, oznaczeniem. Do dziś dnia jeszcze niektóre tabliczki tam funkcjonują. W związku z tym zaraz powstał pomysł dużej imprezy dla całego Sopotu, który się nazywał Świat Dziecka. Nie mówiąc o różnego rodzaju spotkaniach i tak dalej. Dla mnie te dwa lata to były lata pięknego życia, poznania wielu cudownych, wspaniałych ludzi. Dlatego też przeprowadziłem się do Sopotu, mimo że całe życie, tak jak Wojtek mówił wcześniej, było związane i życie zawodowe i prywatne z Gdańskiem, to przeprowadziłem się do Sopotu i w Sopocie mieszkam. Jestem sopocianinem, jestem z tego bardzo dumny. To pan doktor Zbigniew Carowiecki, który piastuje bardzo ważne funkcje, to chyba tak się mówi, czy pełni bardzo ważne funkcje, czy role na Pomorzu, to może jeszcze Wojtek dopowie, kiedy wskoczy ze swoją historią tę od lat 90. No, bagatela, ponad 30 lat. Będzie trzeba kończył. Przejąć szybko pałeczkę, rzeczywiście jak dziewczyny w sztafecie, 4x400 czy 4x100 teraz na Mistrzostwach Europy. No. I lata 90., a w zasadzie przełom lat 80. i 90., to jest trochę zastój działalności Towarzystwa Przyjaciół Sopotu, pokłosie stanu wojennego, przestał wychodzić rocznik sopocki, ale kiedy odrodziła się, czy narodziła się demokracja, po pierwszych wyborach samorządowych, bardzo szybko działalność Towarzystwa Przyjaciół Sopotu też się odrodziła, została reaktywowana. takim zasłużonym redaktorem długoletnim rocznika sopockiego został Wojsław Brydak, z którym dzisiaj pracujemy przy pomorskim magazynie artystycznym Słowo. Później po nim Piotr Lorkowski, teraz przejęła pałeczkę Alina Kietrys i rocznik wychodzi, ma się dobrze, jest takim wydawnictwem, które każdy pasjonat Sopotu powinien mieć na swojej półce. Ale lata 90. to również narodziny Toposu, jednego z najlepszych pism literackich, poetyckich, które niestety wywędrowało już do Gdyni, ale to również narodziny nowego zjawiska Teatru przy Stole, prowadzonego przez świetnego sopockiego aktora i reżysera Krzysztofa Gordona. I również Dworek Sierakowskich stał się miejscem pierwszych edycji festiwalu Dwa Teatry, który powstał nieprzypadkowo, o tym mówię, bo w ramach Teatru przy Stole jedno ze słuchowisk, które na antenie chyba trójkowej mojego autorstwa było puszczane, czyli Łóżka, Krzysztof Gordon zrobił w takiej formie Teatru przy Stole, bo to jest fantastyczne zjawisko. Przychodzą aktorzy, czytają według jakiejś reżyserii sztukę, którą napisałem dla Teatru Polskiego Radia i po czym powiedziałem, że myślałem, że napisałem dramat, a po wystawieniu jej przy Teatrze przy Stole okazało się, że napisałem komedię, bo wszyscy się śmiali. Tego się nie spodziewałem. I jeszcze jeden akcent jest związany z Dworkiem Sierakowskich, który chciałem poruszyć. To jest przyznanie honorowego obywatelstwa z okazji stulecia narodzin Sopotu w roku 2001 pani Izabeli Sierakowskiej-Tomaszewskiej, żonie słynnego sprawozdawcy sportowego Bogdana Tomaszewskiego, niestety już nieżyjącego, związanej rodzinnie z dworem w Waplewie, gdzie przekazała też część swoich zbiorów, ale myślę, że taki ukłon wobec historii Sopotu, Dworku Sierakowskich jako jednej z najstarszych budowli w Sopocie był nie do przecenienia, bo prawdopodobnie jest to miejsce, które odwiedził młody Fryderyk Chopin, a było to również miejsce jako dworek właśnie rodziny Sierakowskich, które zorganizowało pierwsze kąpiele, takie na plaży, gdzie się jeszcze inaczej to organizowało. Bo kiedyś na samym początku audycji mówiliśmy, że na Skarpie Sopockiej, wzgórze, ale to Skarpa Sopocka, dworek jest położony. Ale kiedyś ogród Dworku Sierakowskich i posiadłość ciągnęła się aż do samego morza. W związku z tym rodzina Sierakowskich korzystała z kąpieli morskich. Ja niezwykle się cieszę, że ten Dworek Sierakowskich jest takim miejscem, które nadal tętni życiem artystycznym, kulturalnym, towarzyskim, historycznym, każdego rodzaju i że ciągle przyciąga i pasjonatów, i ludzi, którym się chce po prostu. Tak jak Zbyszkowi Canowieckiemu chciało się na początku zorganizować tę działalność Towarzystwa Przyjaciół Sopotu, tak znowuż pałeczkę powiem, przejęli dzisiaj ludzie młodzi, którzy organizują tam wystawy, koncerty, spotkania autorskie, prezentacje, ale również takie nietypowe różnego rodzaju wydarzenia, chociażby jak te jubileuszowe obchody w najbliższy weekend, w sobotę i w niedzielę. Fantastycznie. A pan doktor Canowiecki martwił się, będąc tym studentem, czy zastanawiał się, czy otrzyma jakieś biurko, a otrzymał cały dworek, który jest nadal przepiękny, a nawet coraz piękniejszy. No co prawda ogród wokół, choć też prześliczny, no już niestety nie dochodzi do samej plaży, do morza, bo tam się pojawiło właśnie centrum miasta, które się nazywa Sopot. Bardzo dziękuję. Wojtek miał odpowiedzieć, jaką ważną rolę w Trójmieście, proszę, na Pomorzu pełni pan doktor Zbigniew Canowiecki. To ja spróbuję z pamięci, może uda mi się, prezydent pracodawców Pomorza, ojej. Tak, pani redaktor, muszę powiedzieć, że w przeciwieństwie do tej dyskusji o kulturze, wszystkie funkcje, które później pełniłem w życiu, związane były z gospodarką i nadal są z gospodarką związane. Także to są i związki, i organizacje, izby gospodarcze, wszystko to, co po roku 89 na fali tej wolnościowej my jako przedsiębiorcy zaczęliśmy tworzyć, żeby działać wspólnie na rzecz rozwoju gospodarczego i regionu, i naszego miasta. No to bardzo dziękujemy, gratulujemy. Może właśnie dzięki działalności naszego gościa w Trójmieście kryzysu nie widać. Bardzo dziękujemy raz jeszcze. Gratulujemy wszystkiego dobrego z okazji urodzin. No i do zobaczenia w Sopocie niebawem, to znaczy za tydzień, na wspomnianym festiwalu Dwa Teatry. Po raz 23 odbędzie się ten festiwal, a po 4 latach na powrót w Sopocie. Wojciech Fułek i Zbigniew Canowiecki. Raz jeszcze bardzo panom dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo i zapraszamy do Sopotu tradycyjnie. A my tradycyjnie dziękujemy. Za tydzień rzeczywiście jedziemy do Sopotu na Dwa Teatry. Odwiedzimy jubilata, czyli Dworek Sierakowskich, to znaczy Towarzystwo Przyjaciół Sopotu. Dzisiaj już dziękujemy. Mam nadzieję, że państwo byli z nami. Halina Leszczyńska, Wojciech Dorosz i ja. No bo już wiosną nie spotkamy się. Następnym razem będzie lato. A w Warszawie, no właśnie, w Warszawie 80. rocznica wybuchu powstania. Wspominaliśmy dzisiaj powstanie w innym kontekście. Przed nami jeszcze jeden utwór tej nocy. Trójce pod Księżycem Monika Brodka wraz z gośćmi przygotowuje premierowy album, oczywiście premierę albumu. Oto jego zwiastun zatytułowany Moja Droga. Szczęśliwej więc drogi życzę państwu tej do lata 2024. Za tydzień owa meta, czyli noc letniego przesilenia. Halina Leszczyńska, Wojciech Dorosz i ja. Raz jeszcze do lata. Pytałem gwiazd, ile mam szans, WWA. Jasne noce, ciemne dni, za długo to trwa. Choć obok mnie brat i zimna stal, to czuję, że strach nie ma tu dna.